Beetje zonneschijn kunnen we wel gebruiken. Ja, zo vlak voor de donkere dagen van kerst. Tja, zonneschijn. Een mooi lied van Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ja, na deze sombere dag. De temperaturen gaan wel iets omhoog en de gladheid neemt af. Maar tja, blijft natuurlijk december. En of het een harde winter wordt? Nou, als ik zo de komende dagen bekijk, nou, niet dus. We hebben wel hartverwarmende muziek voor je de komende 55 minuten. Dus er is alle reden om te blijven luisteren. En we hebben een paar interessante onderwerpen voor je. We gaan het hebben over een bestuursakkoord. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk niet. Een bestuursakkoord met betrekking tot de verbetering van de N59. Goeree Overflakkee onder andere. En ja, daar is veel aan de hand. Gaat veel geld in zitten. En het wordt er een stuk veiliger van. Dat hoor je straks uit de mond van wethouder Veller. Hij is wethouder in de gemeente Goeree Overflakkee. We gaan ook zingen. Learn to sing. Voor degene die het leuk vinden om in de douche te zingen. Of in de auto. Maar dat niet in het openbaar durven. Nou, het kan allemaal wel. En het is hartstikke leuk. Je hoort het zo meteen. Je hoort dan hoe het zit. En eindelijk een witte kerst. Is het dan misschien niet gewoon thuis? Is het wel in het Theater Hofplein? Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. If only tears were laughter. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Our lips shouldn't touch. Move over, darling. I like it too much. Move over, darling. That gleam in your eyes is no big surprise. We keken vroeger veelvuldig naar films van haar. Hè? En er werden zelfs liedjes over gemaakt van... Oh nee, een film met Doris Day. Maar hier was ze. Dat was het voellied zo in de show. Move Over Darling. En daarvoor Boyzone. En No Matter What. Hier in De Late Avond. We gaan het hebben over verkeersveiligheid en de N59. De provincies Zuid-Holland en Zeeland, de betrokken gemeente en minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hebben pas geleden in een bestuurlijk overleg afgesproken samen te werken aan een betere verkeersveiligheid en duurzaamheid van de Rijksweg N59 op Goeree-Overflakke. Daarover praat ik met wethouder Peter Veller. Hij weet daar alles van. Welkom in de uitzending. Dank u wel, meneer Blokhuizen. De N59 is een Rijksweg. Men denkt wel zo'n provinciale weg dat N-wegen provinciale wegen zijn. Is het niet? Waar ligt die weg? Deze weg die loopt over Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakke. En op Schouwen-Duiveland takt die aan de N57 bij Zeerooskerke. En bij Goeree-Overflakke loopt die tot aan het Hellegatsplein. Waar die dan weer aantakt op de A29 richting Rotterdam, regio Dordrecht. En de A59 het Brabantse in. Ja, u heeft een akkoord met de minister van Nieuwenhuizen, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Wat voor afspraken heeft u gemaakt over deze weg? Het is denk ik goed om aan te geven dat er al vele jaren gesproken wordt over deze weg. En met name omdat de regio grote prioriteit legt bij de verkeersveiligheid op die weg. Helaas is het zo dat in de achterliggende jaren daar veel ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden. En het zodoende dus ook al een lange tijd bij de regio op de agenda staat om die weg qua verkeersveiligheid verbeterd te krijgen. Dat is een jarenlange bestuurlijke discussie geweest, noem het maar, tussen het Rijk en tussen de regio. Even voor de helderheid, als ik spreek over de regio, dan hebben we het over de provincies Zuid-Holland, provincie Zeeland, de gemeente Goeree-Overflakke en de gemeente Schouwen-Duiveland. In die discussie zeg maar, is het er dus altijd over de vraag gegaan of dat het Rijk ook bereid is om mede te investeren in het aanpassen van die weg. Met name op gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. En daar is nu eigenlijk een doorbraak in bereikt doordat op het bestuurlijk overleg met de nieuwe minister van Nieuwenhuizen er een akkoord gekomen is waarin het Rijk heeft gezegd mede te willen investeren. Uiteraard wel op de voorwaarde dat de regio ook zelf mee investeert. Op het gebied van toepassingen, op het gebied van duurzaamheid en verkeersveiligheid. Ja, en wat gaat men dan doen aan de weg? Dat betekent dat er aanpassingen aan de weg gedaan gaan worden in de komende tijd. Aanpassingen zowel fysiek als organisatorisch rondom de weg heen. Dus dan heb je het ook over signalering en gebruik van bijvoorbeeld smart mobility maatregelen. Ja, wat zie ik daar dan van als weggebruiker? Op dit moment kan ik alleen maar globaal aangeven wat dat dus betekent. Dus dat zullen inderdaad fysieke maatregelen aan de weg betreffen. Die dus de kans op botsingen zoveel mogelijk gaan reduceren. Die het verkeer tijdig waarschuwen op het moment dat er opstoppingen zijn. Hè. Ook bijvoorbeeld bij die aantakkingen wat ik net zei op de A29, A59 en 57 bijvoorbeeld. Zodat er tijdelijk gecommuniceerd en gesignaleerd kan worden. In het kader van die duurzame mobiliteit is het streven om een tankstation waar ook met toekomstige duurzame brandstofvoorziening kan komen. We denken daarbij aan elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook toepassingen van waterstof. Dat soort maatregelen allemaal. Ja, die werkzaamheden gaan niet in 2018 beginnen, begrijp ik nu. Nee, er is nu net dus een akkoord bereikt. En dat akkoord dat moet dus definitief gewerkt gaan worden in afspraken. Dus waar die maatregelen benoemd gaan worden en waar ook het investeringsplaatje daar aangehangen wordt. Er is een totaal budget afgesproken van 15 miljoen. Dat betekent dat 5 miljoen stelt het Rijk beschikbaar en ruim 10 miljoen de regio. En dat is met name de provincie Zuid-Holland die daar geld voor heeft gereserveerd. En de gemeente Goeree-Overflakke en Schouwen-Duiveland gaan gezamenlijk dus investeren. Heel vaak zie je dat bij wegenplannen er websites worden gemaakt waar je de werkzaamheden kan volgen. Is dat nu al het geval bij de N59 of komt dat nog? Dat komt inderdaad later nog. We werken er naartoe om uiterlijk februari 2018 de overeenkomst getekend te hebben met het Rijk. En die overeenkomst behelt dan ook een tijdschema waarin de projecten of de werkzaamheden steden uitgevoerd zullen gaan worden. Dus op het moment dat dat concreet gaat worden, gaan natuurlijk ook dat soort zaken allemaal een rol spelen. En zullen natuurlijk alle moderne middelen gebruikt worden om daar zo goed mogelijk over te communiceren. Ja, en intussen kunnen mensen natuurlijk informatie vinden, neem ik aan, op de website van de gemeente Goeree over Flakkee. Ja, zodra inderdaad, nu is daar dus de melding over deze afspraak die gemaakt is te vinden. Als in februari de overeenkomst is gesloten en het tijdspad van het project meer bekend wordt, zal daarover gecommuniceerd worden en dat blijft natuurlijk ook zo. En dat zal ook zeer waarschijnlijk zo over de websites van de provincie Zuid-Holland en Zeeland en de beide gemeentes inderdaad zijn. Goed, ik wens u voorspoedige voortgang van dit project. Hartelijk dank, wij gaan ons best doen. Wij in ieder geval als regio ontzettend blij met deze doorbraak na zo'n lange tijd. Ook vanuit de redactie van de Late Avond alvast ook een mooie feestdagen. Insgelijks en graag tot de volgende keer. Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pourtant tu dois savoir qu'après toi je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours, après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. I tried giving up, or showed up balling to a grand piano falling on the edge of the parkway. Got no good advice, hotline called me twice, said I went to the wall. Do you have a quote to lend me or a friend to send me, but I got no help at all. Of your perfection, my Venetian boat ride. Blown out speakers and worn out tweeters, and still I get the effect. If you got my goal to live, it'll keep me in the spirit, even if I'm a complete wreck. Don't you call it a flaw? Everybody needs some peace of mind. Gavin DeGraw, Making Love with the Radio On. Ja, dan moet ik er natuurlijk niet doorheen zitten kletsen. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Dat lijkt me niet gezellig. Maar goed. Kennelijk kan het allemaal. Vicky Leandres ervoor. Zij won hiermee in 1972 het Eurovisie Songfestival. Deze Griekse zangeres. Voor, hou je vast, Luxemburg. Het is maar dat je het weet. Modder. Kun je een beetje zingen? Doe je dat onder de douche of in de auto? Het is hartstikke leuk om het met anderen te doen. Je hoort het zo meteen na Jason Donovan. I wanna tell you I was feeling that way. Jason Donovan en Kylie Minogue samen in Especially For You hier in de late avond. Veel mannen die zingen graag onder de douche of in de auto, maar zetten niet zo snel de eerste stap naar een koor of ander muziekgezelschap. En dat is jammer, want zingen ontspant, het is gezond, maar muziek maken met elkaar is bovenal big fun. Om al die verborgen talenten in de regio Rotterdam dan, en omstreken in de gelegenheid te stellen een keer zonder allerlei verplichtingen kennis te laten maken met close harmony zingen, bijvoorbeeld in groepsverband, wordt de cursus Learn to Sing gegeven. Nou, je hoort alles hierover in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Jan-Willem van der Marel. Hij is van het Mainport Barbershop Singers. En daar moeten we even uitleggen, Jan-Willem. Wat zijn de Mainport Barbershop Singers? Hele mond vol. Rotterdam, denk ik. Haven. Dat heeft met Rotterdam te maken, zeker. De Mainport Barbershop Singers, dat is een koor van 50 man. Alleen mannen. En die zingen a cappella in de barbershopstijl. 50 mannen die zingen. Ik hoor altijd koren, als ik ze hoor, die wat last hebben om mannen te vinden en te krijgen in dat koor. Daar hebben jullie geen last van? Nou, of ook wel? Kijk, we hebben net als iedereen te maken met dat iedereen ieder jaar weer een jaartje ouder wordt. Mm-hmm. Dus om onszelf in stand te houden, hebben we altijd wel behoefte aan nieuwe leden die het ook leuk vinden om er tegenaan te gaan. Ja, en dan kunnen ze heel goed bij jullie komen zingen. Want Learn to Sing, dat is daarvoor bestemd, denk ik. Precies. We organiseren een Learn to Sing. En dat is met name voor wel enthousiaste, maar ongeoefende zangers. Die willen kennis maken met onze manier van zingen. En die graag daar wat meer van willen weten. Ja. En hoe enthousiast en hoe ongeoefend mag ik zijn? Nou, ongeoefend, dat is zeg maar het niveau van onder de douche lekker meegalmen. Ja, ja. Je moet natuurlijk wel een beetje de noot kunnen, of de noten kunnen overnemen. Als je geluid hoort, dat je het kunt reproduceren. Ja. En een beetje vaste lijn kunnen volgen. Maar je hoeft geen noten te kunnen lezen. Nee, het is makkelijk. We oefenen wel ook van bladmuziek. Maar er zijn een hele hoop die het goed redden zonder noten die te kunnen lezen. Die zien die nootjes omhoog en dan denken, oh, dan moet ik met mijn stem ook precies omhoog. Precies. Ja. Dus daar is nou precies het Learn to Sing voor. We geven een korte uitleg van wat de verschillende noten betekenen. Maar als wij oefenen, dan is dat vanaf oefentracks die ingezongen zijn door professionals. Dus op die manier leren onze leden de muziek. Oh, dat is ook nog heel degelijk dus, dat het zo op die manier gaat. Ja. Er wordt wel verwacht dat je thuis ook oefent. Oh, dat is goed om dat er even bij te zeggen. Maar je hebt een 6-weekse cursus zelfs. En daar en, moet... Nou, dat is in het verleden is dat 6 weken geweest. We hebben gemerkt dat dat toch wat lang is en dat dat wat barrières opwerpt. Dus we hebben dat weten terug te brengen tot 3 weken. Ja. En dan dus 3 donderdagen vanaf half januari. En dat wordt dan wel afgesloten. Dat is dan de 4e week, zeg maar, met een feestelijke avond. Ja, en een concert ook, of dat niet? Nou, degene die, gezongen, die naar toch? Learn to Sing zijn gekomen, die, ja, er wordt altijd gezongen. Ja. Diegenen die studeren een lied in. Ja. En dat brengen zij dan natuurlijk wel naar voren. Maar moet je dan een soort examen zingen of is dat te veel gezegd? Nee, dat is op dat moment nog niet. Het is wel zo als iemand lid wil worden bij ons koor. Die kan altijd een aantal weken meedoen. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk moet natuurlijk toch iets van een stemtest plaatsvinden. En kijken of iemand zeg maar de kwaliteit heeft om in het koor mee te kunnen doen. Ja, niet te vals. En toon kunnen houden. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is heel belangrijk, ja. 3 weken, zei je. Daar moet je voor inschrijven. Hoe gaat het in zijn werk? Informatie daarover is te vinden op onze website. Mm-hmm. Zullen we zo meteen de naam even noemen. En, en dan kun je dus of zeg maar via mail of op een andere manier met ons. Dan kom je wel met jullie in contact. Precies. En waar oefenen jullie? Wij oefenen vlakbij het Hofplein. Ja. Op de Heer Bokelweg. En daar hebben we een oefenruimte. En dat is iedere donderdagavond. En we beginnen om 8 uur. Dat betekent dat je voor nieuwe mensen een 3 avonden hebt. Dat is wel toch pittig. Je had al 6 eerst, maar nu 3. Juist, dus verwacht je wel dat de mensen nu makkelijker komen? Want 6 avonden is nogal wat. We hopen het. Ja, maar we hopen natuurlijk ook dat als mensen de smaak te pakken hebben, dat ze dan zullen blijven. Ja, en dan is het iedere week op donderdag. En hoe gezond is zingen niet? Learn to Sing. U kunt het allemaal vinden op de website. Die zou je nog even noemen. Dat is de mainportbarbershopsingers.nl. En dan kunt u daar terecht. Januari, hadden we de datum al genoemd? Data al genoemd? Staat op de website? Ik zit daar zelf even over te twijfelen. Staat op de website. 11 of 18 januari is, maar alles is te vinden op de website. Daar staat het allemaal op. En als u mee wil zingen, dan bent u van harte welkom. En Jan-Willem van der Marel, die gaat je welkom heten namens de Mainport Barbershop Singers. Daarvoor was hij in de studio voor Learn to Sing. Heel veel dank en heel veel succes en ook heel veel plezier. Heel graag gedaan, bedankt. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur.

time of season, zeggen ze wel eens. Hè? Het is weer kersttijd en dan krijgen we weer allerlei nieuwe kerstnummers, waaronder deze van Pleun. Christmas is waiting. Het komt eraan. Ramses Shaffi ervoor met Laat Me. Over enkele minuten gaan we praten over eindelijk een witte kerst. Hoe zit dat? Je hoort het zo meteen na Lois Lane. De dames Lois Lane hier in de late avond. Witte kerst, ja, we gaan het erover hebben. Elk jaar weer komt in december de ene vraag aan bod. Wordt het dit jaar een witte kerst? En waar dit normaal lang onzeker blijft, kan Hofpleintheater in Rotterdam iedereen nu al blij maken. Want ja, in ieder geval een heel lokaal witte kerst in het Hofpleintheater tijdens de kerstvoorstelling voor het hele gezin. Kans op sneeuw. Zaterdag 16 en zondag 17 december gaat deze voorstelling in première. Een bijzonder koud spektakel dat het publiek meeneemt op een avontuurlijke reis vol verwondering naar meneer de Winter. Is het koud? Je weet het niet. Je hoort meer in een bijdrage van Peggy van Rij. Eindelijk weer een witte kerst met kans op sneeuw. Ik ga praten met Audrey Jansen. Zij werkt voor het Hofpleintheater Audrey, hoe zit het? Gaan we weer een witte kerst krijgen met kans op sneeuw? Jazeker. In elk geval heel lokaal kan ik beloven dat de witte kerst gaat worden. Ja. Kan het niet voor de rest van Nederland, maar in Rotterdam en specifiek in het Hofpleintheater. Daar weten we zeker dat het vanaf 15 december gaat sneeuwen. Ja, want dan komt er een nieuwe voorstelling, Kans op sneeuw genaamd, gemaakt voor en door kinderen. Ja. Nou, ik ben zeer nieuwsgierig. Vertel er eens wat over. Ja, het is de grote kerstvoorstelling die we ieder jaar maken met onze leerlingen die in een vrije tijd theaterles volgen. Ja. En zij spelen de voorstelling inderdaad dit jaar Kans op sneeuw. Een verhaal over winter en dan winter zoals niemand hem heel erg leuk vindt. Koud, ijzig, grijs en vooral saai en somber. En de burgers van het stadje Dwingeland zijn dat wel een beetje zat, die winter die zo saai en grijs en koud is. En willen dat de winter wordt afgeschaft. Dus de burgemeester gaat met zijn belangrijke gemeentelijke officiële delegatie op reis naar meneer de Winter. Om meneer de Winter te vertellen dat het tijd wordt om de winter af te schaffen. Nou, en dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Nee, dus daar is een heel verhaal wat op het toneel wordt gebracht. Ja. Hè? Want het is een kinderboek, hè? Wat het verhaal is. Het van is een oorspronkelijk Engels verhaal. Het is niet zo'n heel bekend verhaal. Tenminste, als je het zegt, het is gebaseerd op een boek, dan kijken de meeste mensen een beetje glazig. Maar Gift of Winter is het Engelse boek, ja. Hartstikke leuk. En de kinderen die erin acteren zijn natuurlijk allemaal bij jullie actief in het theater. Ja. Hoe lang zijn ze daarmee bezig om zo'n hele voorstelling voor te bereiden? Want dat lijkt me een aardige klus. Ja, daar zijn ze voor de zomervakantie al mee begonnen. Dus er wordt gerepeteerd in de weekenden, zaterdag, zondag. En dat is wel even kort gestopt in de zomer. Maar direct na de vakantie, eind augustus, zijn ze weer van start gegaan. Om dadelijk half december klaar te zijn. Klaar te zijn. Ja. En hebben ze nog kostuums aan altijd? Ja. Zie ik dat nog helemaal voor me, de kleintjes. Want hoe oud zijn de acteurs ongeveer die meespelen? Ze zijn een jaar of 11, 12, de jongste die meespelen. Ja. En de oudste is begin 20, dus er zit een behoorlijke leeftijdsspannen tussen. Maar dat is natuurlijk zien van elkaar en leren van elkaar. Samenwerken. Ja. Ja, absoluut. En die kostuums die ze dragen, dat is natuurlijk denk ik wel een van de leukste dingen voor hun ook om te doen. Ja, die zijn alleen al de kostuums zijn de moeite waard om even te komen kijken naar de voorstelling. Ze zijn spannend en verrassend en heel erg warm. Want in een winterse setting heb je natuurlijk warme kostuums nodig. Ja. Adviseren wij ons publiek ook. Doe je handschoenen aan, zet je oorwarmers op en trek je wintertrein als je komt. Want je komt echt in de ijzigste winter van de eeuw terecht. Ja. Wat leuk. Vanaf wanneer gaat deze voorstelling, vindt de première plaats om het zomaar even te zeggen? Wij hebben twee premières op 16 en 17 december, want wij spelen met twee cast, dus die hebben ook allebei een eigen première. Ja. De try-out is één dag eerder op 15 december en dan speelt hij de hele kerstvakantie ook op de doordeweekse dagen overdag. De kerstvoorstelling van de tweede kerstdag die is zo goed als uitverkocht, maar er zijn nog een paar kaartjes. Dus iemand die nog heel snel reserveert, kan met tweede kerstdag nog lekker naar het theater. Ja. En dan de eerste week van januari. En dan zijn de laatste voorstellingen het weekend van 13, 14 januari weer. Ja. En als er luisteraars zijn die geïnteresseerd zijn in de voorstelling, hoe kunnen ze een kaartje bemachtigen? Dat kan het makkelijkste via de website. En dat is www.hofpleintheater.nl. Ja. En daar kunnen ze reserveren. En alle data en alle speeltijden opzoeken. Alles staat op die website vermeld. Nou, heel benieuwd. En een leuke activiteit voor de kinderen in de kerstvakantie om naar deze voorstelling te gaan. Ja, absoluut. Dus denk ook wel dat het druk zal worden. Het is meestal heel druk, zeker. Ja. Heel leuk. Audrey, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. En met deze bijdrage komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond is er weer een, dezelfde tijd, bij jouw lokale omroep. En dan hebben we weer hele lekkere muziek en gewoon hartstikke leuke onderwerpen. Je vindt die onderwerpen 's morgens om 10 uur al op onze website www.delateavond.nl of rond een uur of 3 in de middag via onze Facebookpagina. Natuurlijk ook De Late Avond. Like ons daar en volg ons. Dan word jij heel snel op de hoogte gehouden. Goed, ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. Wel trusten. En als je gaat werken of blijft werken, een goede wacht. Althans, als je niet naar de herhaling luistert. Tot de sluit van de show, ABBA en Eagle. Tot morgen.